الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورة فاطر جذيب النمذي سورة الملائكة نزول کې پد د سورې فرقان نه دی او سورې سبا پسې ذکر کو دا دواړه سورتونه مصدر دي په الحمد سره اناریو له الحمد په صدر کې راوړې پاول کې هریو مصدر شي په الحمد سره د اشاره دې صدا چې دې حصہ کې دوه مسلې روانې دي یو مسئله ده شفاعت او بل مسئله ده قیامت ندیم مصدر که پا الحمد سره مخی زوره سبا کی دلائلو عقلیم نقلیم داود علیہ السلام نا سلیمان علیہ السلام نا توسید ملائکو او صورت فاطر کے با محض عقلی دلائل صرف حدو امداو چرد شفاعت قہری محقے کڑو دی صورت کی با رد شرک فی الدعا کی دغه خلق اوازونه کول کنه په لواله هوتا چې موږ لپاره الله سره شفاعت وکه نو ذکر د شرک په دعای دې سورې فاتوره کې ذکر کو دویم داو دریم دوسرے سبا کی ویلیو یو اشتم دو اشتم کی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلِيمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ پدر سبا والاو باندی شیطان خپل گمان رشتیاک حلاک شو نصر فاتر کی ہوئی یا خلق غره تاسو شیطان خبرونه مانه شپګم کې وی ان شیطان لکم عذون فتخذوا عدوا دشمن ورته وای سلام دا چې مخکې ویلو په طریقه د تعلیم کې چ ان و ایاکم لا لا وذن مونږه تاسو چې یو شان نه یو مونږه بازي په ہدایت تھی او څوک په گمراهی کې نه د دلته کې صرف یو ځل وی کنا سورې فاتوره کې په دې زوره مثالونه ذکر کی په ویشتم کې زویشتم کې ډیر مثالونه چې دا سينو دي برابر او مایستویل اعمال بصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور او مایستویل احیاء ولا الاموات ټول دې په تاسو یې چې مونږ یو شی یو دا یو وضاحت وکړې س سبا کیم ویلو پاخر کی جعالم الغیب اول کی ویلو جعالم الغیب اللہ پار سپوئی سورہ فاتر کی باومی 38 کی چن اللہ عالم غیب السماوات والارض انو علیم بذات الصدور غیب دان صرف اللہ دے پاگم داو چې د مکه قومونو حال بیان کو په اخر کې چې وحید بینهم وبین ما اشتهونا کما فعل باشیاعهم چې قومونو هلاک ارمانونه پاتې شو اولاد خاورتا سورہ فاتری ہے پس دکھوئی چا الحمدللہ شکر دے چی دی بل آگان نخلاص شو چیز مکت نپاک شو او ام داو چلتا که دفت شبہاتو چی داود علیہ السلام پا حق کی شبہوا سلیمان علیہ السلام پا حق کی شبہوا اگی جوابونو چی بدبختو دا خو معجزات تھی اغی سرس نشتا نو دی صورت کے با امثلہ بیانی دا امثلہ ہم ٹول دا دید پار دیخوا او تم دا اجتر سبا کی دو اجتماع آیات کے غسلوری طریقی دا مشرکینو رد کلی چی مالکان ندی شریکان ندی او معاونت نکی شفاعت نشی کولے سلور والے ولیدعو الذین زعمتم من دونه نشی کولے نصور فاتر کے بعد ہوئی اتل سمیات کی چولا تذرو وازرتم ادر اخرى او ان تدعو مسقلتن اگی وضاحت اوکو استاذ پدی پتام ہے جمع شفاعت بکی گنو شفاعت نشی کے دے ذکر بندہ وقبل بو جوڑی زبل آخو نشی اڑے او نام داو چمک کی تخویف و خروی ذکر کرو و یوم یحشرهم جمیعاً سلو اختم کے ثم یقول للملائکت احاولا ایاکم کانو یعبدون یا واللہ ملائکو توی چیزیستا عبادت کرو ندی صورت کے دا ملائکو عجز بیان کو چیغی پلاس کے اوپر اختیار کے خسنشتا جائے للملائکت رسولا اولی اجنحت مصنع سلاس و ربع ربطی جزید آو سورہ سبا کی ویلو نمومنانو پا صفت کی چویر اللذین اوتو العلم شپاگم آیات کی چویر مومنانو دا یقین دے چکم قرآن تی نازل شوید ربستانا هو الحق و یادیلہ سورات العزیز الحمید ندی صورت کی بداغی وضاحت کی پیو کم دیرش کی چن اللذین اتلون کتاب اللہ فاقام الصلاة عزو امداؤ چمخ کی صورت کیم تسلیوا جو ما ارسلنا کا سمنگ بل سو دپار نہیں لے گلی دنیا تا مگر دید پار جخل کو تو بیان حدیث صورت کی بوئی چو جا کمن نظیر تاستا نظیر راغلیو کنا یرون کے راغلیو رب چې اسمی زاده یا فاطر السماوات والارض ثبتنا على توحيدك مثل صاحب ياسين چې سباواله هلاك شو نو یا فاطر السماوات والارض ثبتنا على توحيدك مثل صاحب ياسين مونږ په توحید داسې مضبوط کې لکه حبیب النجار صاحب یاسین کیو داوود سورت تا اثبات توحید پرد شرک فی الدعاء سره دا به خصوصی ذکر کړی سوار له سمات کې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم اوازونا كواي خواغي خواورينا كنا اكواورينا سجل بوشي ما استجابوا لكم قبل تياخو نشي كولي دادا اواز سورت سوار لسمايات كرا غستوا او سورت كي ذري حزيوي ذري بابو اول پنځل سوایاتونو کې هغه کې دعوی توحید الحمدلله دغه سي عجز د ملائکو بیا ورپسې دلیل عقلی ما یفتح الله للناس بیا تسلی د پاره د پیغمبر من یکذبوکا ستکذیب کوي اس خبره بے اثبات دا قیامت چن نواد اللہ حق اب یا تخویب بشارت ذکر کئی او زجر افا من زین لہو سو عملی فرآو حسنا بیا دلیل عقلی عورت کی بمشرکین باندی چپا شرک کی عزت گو رہے وشرک کی دس عزت تے لسم کوی من کانو یذ العزت فللہ العزت کسو کو عزت واری نوغا اللہ سر دے حل تجراش مخلوق سر عزت نشتا بیا عقلی دلائل اما تحملو واللہ خلاکم من تراب وما يستوي البحران يولج الليل في النهار عقلي دلائل دير پا کثرت سر ذکر کئی یا دوین باب شروع کی گی پن لسمنا یا ایو الناس وانتم الفقراء الاللہ اگی کم ترغیبات تی توحید تا او دا امثله وی چې شرک او توحید یو شی نه دی د مثالونو ته وګورئ څومره مثالونه الله ذکر کوي اته دی رشم پورې با تا دویم بابي چې باوی کې امثله او دلایل ذکر کوي او تخویف او بشارت دوالو فریقین و حال پا قیامت کی دا مومنانهم او دی مجرمانو دیر بہتر یا تدیر شمنات راخر ادرین باب دی اگه کی بیا دلیلی عقلی دی و مطالبه دا تاو سرسشتے او دا غصی زجر دی پینکار دا رسالتو اقسم بالله جاد ایمانهم آسورت ممتاز دے پا عقلی و دلائلو او دغا سے پا ذکر دا ملائکو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تمام تعریفنا او تمام حمدنا خاص د الله دی، لایق د حمدنو الله دی. بمثال پیدا کون کې د اسمانو د زمکو دی، فاطر السماوات والارض، فاطر. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ما کنت ادری ما فاطر السماوات والارض، زنه پوی زم چه دی سمانا دا فاطر السماوات والارض، حتی اختصم الی اعرابیانی. وی وقت ما سرا دو بانده چیان رالو جگره و فی بئرن پکوی بانده، یوی دا زمان دے بلوی زمان. فقال احضوما انا فطرتها، نا یوی چی دا ما کنست دے انا فطرتها، نبس دا پوشما چی فطورا فاطر اغیطوی چی دا غین ابتدا شوی ابتدا. مخکی مثال نئی، مخکی نظیر نئی، زکا منگوائی بی مثالا پیدا کن کے دا سوانو دزمکو دے، جائل الملائکت رسولا، اگا اللہ گرزون کے دے ملائکو لرا پیغمبران، سنگچ انسانانو کے پیدا کری. چمخکی ترشیو حج کے اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس، دوارو کی پیغمبران پیدا کری. کلی اجنحتن اغا ملائکم چی وزر والدی، وزری دی گورا، مسنا و سلاسا و ربان، وچاد ودو دی فدیخ مونگ پوئی گزکا چی مونگ سرسدین و اغیم دو وزری سمرا چی مارغان دی سمرا کنا، و سلاسا دی چاد رید رید دی نو پدی نو پوئی گو چدا درین پاکی کم زیده و رو بان او دچا سلور سلور. یزیدو فی الخلق امان شاو، اپا دی که دوی پوری بن ندی چی بس سیوانا نا، زیادی اللہ پا مخلوق کی آغا چی واری، یو دا مطلب شو چی دیری والا ورکلی چی نبی علیہ السلام وی جبریل امین شپکسا و زریدی، نو یزید پی الخلقی، نو یزید سر لگی ملائکو سر چو دیر دیر و زری و لور کری. صاحب دکشاف وی ما یو کتاب کو تو در دیر مخ کسی رشوی 522 کے په پاری کې لیکلو چې په دې ملایکو کې یو قسم دی، یو قسم چې دا غي بس پښ پښ وزرې دي، پښ پښ نو هغه دوه وزرې د ځان نه چاپی رکړي د جامې په شان دي، هغه جامه ده په هغه دوه وزرو باندې الوزی، او دو وزری پا مخ را خوری کلی دا اللہ نوال حیاء ورزی. یزیدو فی الخلق ما ایشا عام مانا امدا چا اللہ دی عدد ورکی بازی مخلوق لا چی خوخیشی، پسکی والا دی عدد ورکی نو مفسرین وی کشاب چی الوجه الحسن چا لے کل مخ ور کردی، الصوت الحسن چاله خو غواز ور کړی، الشعر الحسن چاله خسوی اختور کړی، او ملاحه العينين چاله د سترګو تاثیر ور کړی، طول القامت چاله دنګ ونور کړی دا قوت البدشی چاله بدنی قوت او زور ور کړی چې دا چاله سونی سينو بیا ته څوک نشي خلاصول اعتدال صورت دغه سه مناسب اعضاء اندامونه حصافة العقل حاصات حصافة العقل دا عقل قوت دا ولا ورکره جزالة الرأي دا رأي و دا مشوري تجربة چاله دا ورکره جرأة القلب چاله دا ذل جرأة و بحاضر ورکره او سماحة النفس چلے دا سخو نفس ورکڑے چی سخی دے او دریابی دے یزید پی الخلق مائشا زلاقت اللسان چلے دا جبی صفائی او چالاکی ورکڑے دا سما قنچی دا وسرخا جبنا دا قنچی دا یزیدو فی الخلق ما یشاو نو زیاتی اللہ پا مخلوق کی اغا صفتو چخوا خیشی چا لڑی رو چا لگو چا لڑی رو یو شانسی ندی پیدا کرد داولی ان اللہ علا کل شین قدیر دا دلائل دی دا اللہ پا وحدانیت کنا دا ټول دلیل ندی پا دی خبر چلا پارس قادر دی پا قادر نوی نو دا دومره اختلافات او دا دومره تفاوت او دا خدای غوږه قدرت دلیل لکنه ها چې سو غواړي نو کولی شي رکاوټ او تنشتا دویم دلیل عقلی ما یفتح الله للناس من رحمت هغه چې الله پرانځي د خلقو لپاره سر رحمت من رحمت ار قسم رحمت کسو صحت ولا ورکی ز بدن چې بیماری پکې نه یي یا مال او دولت ولا ورکی اولاد ولا ورکی من رحمت علم ولا ورکی دا ټول د الله رحمت الله ولا مم سکلا ایسوک نشته دې من کون کې دا وی سو کې تنشي واستې کو ټوله دنیا را جمع شي نشي واستې تنه تنګور ورکړی دي خلکو له ورکړی دي او مخ ډیر خلق په خپه دي او سو دې بن کیږي عقل سکه عقل سکه ځان هلاکی ورکړي فن کیږي چلا سوه سره کړی نه هغه بکی ها سلام هم سکلا اما يم سک او چلا بن کی د خپل طرف نه رحمت پچا چنی ور کوي غلام رسول الله او من بعده ایسو کنيشته اخلاص اون کې او ور کون کې اغلرا پس د الله د بندې زنا او چله په بن کې سو کور کولیش خدا خلق دې ته فکر نه کوي چې څو دغه پریز دنیا خوشحالی ارمان پورا کیدل یا نه پورا کیدل ته تینا دا عبرت واخلا چې دا الله مونږ ته خپل قدرت خي چې نه در کوم نسوک به در کی فلا امر صلی الله علیه و بعده دا عقیده او ساته درز خو الله عزیز پاره کړی او هو العزیز الحکیم ځکه چې الله زور اور ذات دی ایسو کو سره مقابل نشي کولای او دې کې حکمت دی او چې ګنې چاله ورکړه چاله د خپل بنیتی نه چا سره اته نه چې ګنې دا یو وخت نه ځکه دا بل نه دی خوښ نه حکیم دی او په هر یو کې حکمت دی ها کو چاله ډیر سو ورکړي دینو حکمت یې دی چلاوی انتظار کوم چې زما شکریا ادا کوي کنه کنا دا کی چې بیت واخلم او کچاله ندی ورکړي نو ده حکمت ته چې زه ګورم چې دې صبر کوي کنه کوي که صبر کوي او طبیعت او زړی خینو وربکم ولا اکبي صبری کوي او غیر خبری کوي او دا بیا نو ور کوم بس دا ټول د الله امتحانات دي فا دو دلیل ذکر شو دو دلیل عقلی نوز خطابات تی پدی صورت کی ادری اول خطاب تی ترغیب توحید تا یا ایو الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم اے خلقو یاد کہ نعمت اللہ پتا سبان دی یا دول سمانا شکر ادا کے او اللہ پی جنے منعم او محسن او پی جنے کنوی چه دا زمانگی او منعم دی اغا مونگ لرا کری دا زمانگی او محسن دی اغا مونگ لرا کری کسوک دن تا پوسو کی نوم دقا سوا توائی خوا چه دا تاسو لدا دورا پیسی سوک در کئی تاسو لدا دمر مال دا سوک در کئی ویدای او محسن دی اگر آکی کم محسنو و ایدا منعم دی اگر آکی کاغوی جدا سوک دی منتیو مخایا کنا پینا تا تینا خیما دکا چی ما تا چا دا سبق ندی خولی و قرآن واینو او بے پی جنی تا منعم نپی جنی تا محسن نپی جنی اے خلقو یاد کہ نعمت اللہ شکر ادا کہ نعمت اللہ او خپل منعم او پی جنے چې نعمت کړي پتا سبحان دی هل من خالق غیر الله بل سو خالق شته دی الله وی تاسو معلوم دی چتا هل من خالق من يراول استغراء خالق نی نکر راول دا نشتا مطلب دا اس سوک خالق نشتا غیر اللہ بغیر دا اللہ نا یرزقکم من السماء والارض نگر امخ کے سر مناسب خوب اداو چگنی تاسوی پیدا کلی ہے یخلقکم کنا نو یرزقکم یہ ہوئی دا اشاره کی بل صفت تا چگور خالقم دے نو رازقم دے پیدا کری دی نو رزق ولور کی بل چاہتے ندی پریخی حل من خالق دغس نو حل من رازق عیشت دے بل سوک پیدا کن کے بغیر دا اللہ نا رد کی پو معتزلو فرق باطلو باندی چدا غی دا آقی دوا چه او انسان هم خالق ده دوسو چه خالق ده پیدا کم کارونه چه ده پخپلا کئی که نا پلا سخپو بانده نو ده ده خالق ده که نا سکارونه کئی که مطلب ده سان لاسو ڈیوٹی باندھے ڈیوٹے باندھے مقرر دے لگیا دے لکل کئی دفتر کے ناس دے دردکار دے یا کسوک مزدور دے او مزدوری کئی گٹا او خٹا لگئی دادے کئی کنا یا کسوک مصری دے او ناس دے او کرسے جوڑی او کٹونا جوڑی او دا سے خیستے او دی چی خلق و تاریان دا ٹولوی دردکار دے اللہ وی چاله کټونه نو دی او نه چاله کرسی جوړې نه چاله دیوال جو او دا ټولوی نو انسان ته خالق وې دا ظالمان دی خان دا د وخت بدبختی علامه ده ورنه د دې خنو مشته قران کې وسی اقهبر اجي مَن یَشَ اِلَّهُ یُذْلِلُهُ چلاو غواړی چې ګمرا کوم ان تبو تبیا قران کې خای تبو تبیا نا د دې په زبان دي کسب نه دي کسب دا به سر صفات ښه اور دې کې الله رب العزت وی بما کانو یکسبون بنده چې سکی دي تب کسب وې قمقلا دې تب خلق نه وې بنده تب کاسب وې خالق بوته نه وې خالق د الله صفات ته د تب کاسب وې ها نو دا څومره چې توینه دنیا کې چې لګیا دي کارونه کوي دا کسب دی انسان کاسب دی خالق نه دی هغه دو کشوي هغه چې رزق تر کې څاو دا د اسمان نه او د زمکې نه هر کله چې بل خالق نشته هر کله چې بل رازق نشته نو وایې توکل وکې لا اله الا هو الا الله دې ځکه جوړ کړی ښا اقرار وکې کنه چې نشته بل خالق او رازق او بل حاجت روا او کارساز مگر یو الله دې تعلیم ورک کنه پانا تو فکون دا تاسو کوم په لول ټکړې شو الله وي زم پری هو زم ابل مخلوق پسې ده پانا تو فکونا مانا کی تفسیر مظہری قرطبی دا ٹوئی چی فمن ای وجہ تصرفون من التوحید سو وجنا تاسوالو لشے توحیدنا الیل اشراق الیل اشراقی چلا سرام شرکو کو پانا تو فکون دا مضمون دا توحید بیان شخوا دو دلیل ذکر شو اور سرا تعلیم او ترغیب ذکر شو چی ایو الناس اذکرو ای خلقو سبق یاد کہے او دا سبق میں یہ روی دا توحیدو تا ننسنگا سبق ہوئی اس مضمون دا رسالت وَنِيُّ كَذِّبُوكَ اے پیغمبرہ کدیستا تکذیب کی ہوتا تا دروغ جنوائی جواب ورسر دی چی فاسبر بس صبر کوا قولی وقت کذبت رسول من قبلک دا یواز تنی کنا ستا نمخ کدیر پیغمبران تیر شوی دی اٹولی دروغ جن کری یقینا تکذیب کری شوی دی دروغ جن ویلی شوی دی رسولن دیرو پیغمبرانو تا جمع داو تنوین دا تعظیم دے لیلوی اولو العظم پیغمبرانو تا مخکستانا نوح علیہ السلام دا غیت اکزیب شوئے آخو لیکن پریشان کی گئے زکما چو تپو سرس شتکنا قیل اللہ ترجع الامور او دی اللہ تواپس کی دل طول فیصلو دی الاللہی دا دے بیا معتدل غلط شوی دی معلومی چی دا اللہ زیشتا امکان یشتا ولی الاللہی ہوئی کنا لکتو ایچ زہب تو من الکراچی الالقریتی دا کراچی انا کلیتا تلیو خیر خیریتو نظام مکان دی غوم مکان دی دیو مکان نبل تلاری کنا نمتزلوی چو گورو الاللہ راغلے کنا زیولشتے کنا نمگواوی چو گورو تو اللہ مخلوق یو شان تی کہ دل تب دا سوی چی الى امر اللہ الى حکم اللہ دل اللہ فیصلی تا واپس کی دل دٹولو کارون ایدا خو متشابہات تی تو متشابہات ہو نہ پوئی گی مداغی معنی با صحیح کہہ کنا چمراتن دا اللہ حکم دا اللہ فیصلہ دا خواہ تدویم مضمون دا قیامت پیو ترتیب سر راغستی خواہ او بیا خطاب ذکر کی چی مستقل عقیدی دی کنا خواہ عقیدہ توحید و یا ایوہ الناس عقیده د رسالت ته و یو کذبو کان چونکه دغه دوه مسلې په یوې حساب وي نو زګاوی سره خطاب بل نه کو او په یوې حساب دي توحید او رسالت ښا او قیامت نه جداو دغه غاسم جدا دي یا ایو الناس اې د ټولې دنیا خلقو ان وعد الله حق بشکا وعد الله د بعث بعد الموت دا یقیني ده ورمخ کی سره لګي چې لله ترجع الامور دا معنا هغه وعد د الله دغه ده کنه نو کدا سوی چې لله الى وعد الله نوم سیدا کور پسې قران په خپل او ښا وعد الله د قیامت رښتیا ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دو قدر نکی تاسو لرا یو دا جوند دنیا دی خلق دوکا کو توبه توبه مخلوق یه وارو بل پلا قیامت نمانی اٹوخی ورپور کی مسخری پی کوئی سوک پری کلی راولی فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او بل دو کمار دے اگر دو کور کی انسان لا د توحید نا ورو دنیا به د قیامت نه منی کی منکر کوي او چې آخرت نشته دا دنیا او شیطان به د خدای نه منکر کوي دو کنه کی تاسو لپاره په الله ذات باندې هغه دو کمار شیطان هغه څنګه دو کا کول کوي هغه وی چن الله غفورن الله بخون کې دی الله غفور رحیم دی او توبه به وباسي او بشي وي هیڅ خبره نه ده کله به دې دوکا ورکوي چې د الله غ صفتونه چې غفور دی رحیم دی او معافی کوونکی دی غفار دی قهار دی دا ټولو ته مخکې کوي په دې باندې دوکا کې بندنه چ توبه بابا سه بخنه باغوالي الله وی چې رحم کوما عذاب خل بند یان باندې مې ربانی ما د پدی خلق له دوه کور کړن کله تاسو دوه کور کوي چې الله یوازې دي هغه ټول کارونه نشي کولې انا غته سوکر سه دی شي نو پکار دی چې شفاعا ولو ګوري کنه وسیله پکار دی دے دوکا کو ان الشیطان لکم عدوون بیشکا دا شیطان خاستاس دا پار دشمن دے فتخیدو عدوون انی سید لرا پا دشمن ایسرا انما یدعو حزبہو بیشکا دے دعوت ورکی باقیدہ گورا رابلی او دعوت ورکی اخپلی ڈالی لرا لیکونو من اصحاب السعیر عاقبت بداشی چی جہنمیان بشی لیم دا عاقبت تخوا دیکھو اور تنرا بلی دیکھو تدیر خیستہ خیستہ سیزو نخی کارو نخی خدا غی انجام دارے چی لیکونو من اصحاب السعیر چی شیطا سو دا جہنمیانو نا بدای دعوت ترکینو الذين كفروا لهم عذاب شديد هغه کسان چې کفر وکړ په دی وحدانیت یا دی ټولو باندې توحید رسالت قیامت دین انکار وکړي دې په عذاب سخت دي هغه کسان چې ایمان نه راوړو په دی ټولو عقاید او د اسلام عمل کړو صالح دې لپاره بخنه دا اجر دې ډېر لوی دا کوم زمينو زریواله عقيدي ذکر کړی توحيد رسالت او قیامت وسرت کوي په شرک باندې په بدعت باندې رسم و رواج باندې چې دې قسم عقایدو خلق منکر کړې دي نو توحید نه او د رسالت نه لغیر اعمال بیانې افمن زین له سوء عمله آیا رسوک چې خسته کړی شوی دته هغه بد عمل خپل هغه بد عمل شرک دی هغه بد عمل حب الاولیاء اتباع الآباء دا ته خسته شوی ښه دا شرک صفاتونه کوي شرک ته خلق له ترغیب ور کوي چې ور زمونږ دا عقاید دي ښه دا سنت والجماعت چې مونږ وسیله منو مونږ اولیاء منو او دا پر باقاعده دعوت ور کوي زموږ ته خسته شوی دی فرعا او حسنا دی پاغی باندی یقین کئی چی دا نیک عمل دی دا دا ثواب کار دی دا دا خیر کار دی تو گو رو دا اگا بایی شرکو ادیو تا دا خیر کار ہوئی چی صلاة و سلام وایا دا بانگ نمخ کیو دا بانگ نروس تا صلاة و سلام علیکا اوی دیک دیر ثواب دی دیک دیر برکت دی اگا دا آخرت اگا سکے چې دنیا کې په ډېر برکات دي فرا او حسنا ګورو ته شرک ته ثواب کاروي ښا بدعت ته ثواب کاروي ویراشه आवाज وکي او ورو کې رخصوي دي راشي خاري سي आवाज وکه ښا چاغه توي جمعات کې خو आवाजونه منه کوي منه دي داو جایز نه دي توی خواه دلتا دا خیر کار نکی وی تا جماعت هم سل جوڑ کرده دیر غصیو کی اخرپا کی تڑه چی دی که چا سر دغا نکی کنوی نگور دی آواز تا و بدت تا دی خوی فر آو حسنا چی دا خو مخلوق سر خیر دی احسان دی او په بنیانو باندې پریشانی او ډیر غټه پریشانی کلی نه خلق راغلي اوړو کې رخصوي او غیر ډیر زیات په پریشانی کې نو چې دا आवाजو کې شنده وخنۍ غنې وای نه دا پیغمبر باندې کړه ده ها هدي کې خنښت هدي کې خیر نشته هدي کې ثواب نشته فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء دیو وجه ذکر کړه زګه سړی حیران شي چې الله شرک ته حسن وای بدعت ته حسن وای دا ولي الله دې زما کار ته په دې نه پويږي بهشکه الله گمراه کیا څوک چې وغواړي او هدایت کیا چاته چې خوښي شي بس د دې په حکمت الله پوي ها په حکمت الله پويږي او ټیک ده دلا کار دی لیکن په یو مبلغ باندې د دې د وژنې سمره بوج راځي او خاص کر پیغمبر باندې چې الله زما خبره اوسوک نه مانی هغه شرکونه کوي او هغه ظلمونه کوي او په مشرانو پس روان دي زما بالکل خبره نه مانی دیر بوجی کا نخا نو اللہ تسلیور کی فلا تذهب نفس کا علیم حسرات نو نادی نرشی ستا روح او دادی خلق پوجبان دی حسرات دو وجد غمنا تو پا دی باندی پریشان ہے و غم جن بے دمر غم بکے چیغی سر وستا روح لارشی اگر معنا چی شعرا کی تیر شیوا سورہ کہف کی لعلک باخع نفسک او چت زان حالکه دمره په دې قوم باندې څنګه جنې لا تذهب نفسک معنا دا غده چه لا تهلب نفسکا للحسرات ان اللہ علیم بما یصنعون اللہ پوئی پا کارونو باندی چی دیئے کئی یصنعون او ازا زمونگا عقیده دا ازا زمونگا مشن دیوی خواه شرک او بدت تا مشن وی دکو تا اللہ سنعوی در دیکار دا تسخ زجرو مشرکینو توم او مبتدعینو توم دکا دیدی اخپل کار تا سواب وی خواه طول کسو کر قسم شرک کی سجده لگی قبر تا بود تا نوم وی چه دا تاولیا دی او دا اللہ محبوب او خلق دی دی تا سجده کول دا سیدی لکا اللہ تا سجده کولو اللہ پا دی رضا کی کا نخواه اگر تو تاوی چه غیر اللہ تا سجده کول خو شرک دی نا پلو تا شیطان سبق خوله دی چه خواد ملائکو چه ادم علیہ السلام تکڑی و آغام شرکو او دا یوسف علیہ السلام تا چرونو او سجده کلی اندام شرکو روبت ہو شیطان والا دا عرص خولی سلورم دلیل عقلی وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ اللَّهَ غَزَاتْ تَيْچِرَا لِيگِ هَوَا گَانِ دِيرِ وَتُسِيرُ صَحَابًا رَوْچَتِكِ وَرْيَزِ فَسُقْنَاو نمونگِ اوشَلُو الَا بَلَدِ مَيِّتٍ اَغَ قِلِتَ اَغَ عَلَاقِتَ چَغَ مُحْتَاجَي وَچَي او دیر ضرورتی فاحیینا به الارض بعد موتها نپس جوندے کمونگا پاگی سرزمکا پس دو چیدونا دا اللہ ذکر کو ظاہری عبادی دو دنیا چه اسباب والا اللہ پیدا کری کنوالی اللہ دغا سے نشکولی پشین اسمان نبکی ہوا تاجتو نبکی وریض تاجتو دغا سے نشکولی ہونا اسباب الله وشته ده کنه الله پیدا کړی دی ښا نو دې لپاره اسباب سدي هوا غان دي ور يزي دي دا وشي دغه سي د دین اوازه چې راضي او ترخینام په دې سره راضي اسباب سره ښا او اسباب سدي هغه قران دی هغه د قران خلق دی چغیه بیان کی بیان کی بیان کی نو خلقو کې نوی نوی ذهنون پیدا شی نوی نوی عقائد پیدا شی پاہینا بیل اردا بعد موتها نو جواندیشو کنا روحونے جواندیشو روحونے ملو پا شرکو نو چکل دا قرآن باران پیوشو نو اللہوی جواندیشو کذالک النشور دا دلیل پا قیامت چدا غصبا بیا جوانتونوی پا قیامت کیم او بیا با دا خلقو خریدلی لکه زم جزمو کڑکا شوا شنا شوا دا شو دے مثال ذکر که او دلیل پراتلو دا قیامت او زجر ذکر که او رد پا مشرکینو چگو راغی دا شرک سبب دا عزت گردو لده اشرک سبب د عزت ګرځولې دي مشرکین دي کوي عزت ته دي کې برکت ته ګور چې سو برکات څنګه غي ټول دا درگاونو کې را جمع کړی دي ښا چې بل ځای برکت نشته دغه ځای دي دی مړو سره ده ښا من کان یرید العزتا هغه څوک چې اراده لري په خپل عبادت سره د عزت وللہ العزت جميعا خاص اللہ سره دی عزت ټول داغه عبادت کوي داغه نه دی غواړي سوال کوي بل چا سره عزت نشته او مجاهد وی من کان یرید العزت بعبادت الاوثان ابن کثیر نقل کوي چې کله څوک عزت حاصلینو اوسانو درگاہونو دی پسی گردی داوی دیر دا برکت دا چسوک دل تلوڑ چینو برکتی شی کا نخوا اللہ رب العزت وی پدغی کی عزت نشتا فللہ العزت جمیعا خاص اللہ سرا عزت تے و زور و طاقت تے ٹول او دا غصی معنی کئی من کانوید العزت غصوک چیزیں مطلبی چیزو دنیا کے عزت من شم دو ذلت نبش شم در رسوائے نبش شم دو دنیا و دا آخرت فلیعتز باللہ نو عزت تے پا اللہ سر حاصل کی خواہ بدل اللہ بندگی اللہ تعجزی اللہ تفریاد دی سر بدا عزت پیدا کی خواہ او دا مانا چی مجاہد کری دا تا سورت مریم کی سیرشیو 81 آیت کے آخری چی واتخذو من دون لے آلیہتا لیکونو لهم عزا گورا دید پارے نیولی دی چوی دی سر عزت تے یکون لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیم زدتا اللہ وی دی کسا عزت خواہ دویم دام مانا کئی من کانو یرد العزت آغا سوک چگردی پدی پسی چدا عزت بکم دی ما تیو خیئے یرد مانا یطلبو دا عزت طلب کئی نو خواہ ادا ٹول خلق دغا سے دیکھا ارسوک پی عزت پسی گردی او چاو منتا او چاو نمنتا خواہ دی من کانا یریدو ان یعلم العزتا چی عزت بکم دی فلی علم ان العزتا للہ جمیعا نو پدید پوشی چی عزت اللہ سر بل دینشتا نو سوال پیدا شو چی اللہ سر عزت اللہ بسنگا حاصلی گی اللہ تا مونگا سنگا رسو زمونگا دا اللہ میان کس رابطہ با پکاری کنا چیاغا مونگا عزت را کی مونگا طلب کو نوغا طریقہ خیخا الیہی اسعد الکلم الطیب ذی اللہ تا خیجی کلم پاکی خیج برا خیجی والعمل الصالح یرفعوه او غنی که عمل چیزی اغام دا دی کلمو پوجبان دی اللہ تا رسیو خیجی یو مانا دادا چی رافع ہو سوک دے چی دا کلمی پا برا خیجی نوی دا عمل پا برا خیجی دا کلمی دا توحید دی سوک دا اصول لی چی عمل بی دا عقیدین نا قبلی گی چه عقیده والا ضرورت شنو پس ده بوزی کنه پا برخا رافع ده کلمات شو او مرفوع عمل صالح شو دین داده چه رافع اللہ ده چه والعمل الصالح یرفعوه او عمل صالح چه ده نو اللہ زن توچتی اللہ قبلی یرفعوه مدرم مانا داو چی علمال صالح یرفعو دا عمل صالح چی دے دی سر دا کلمی اوچتی گی اللہ تا دی کی اشارہ دیتا دا چی گورے بغیر دا عمل نا عقیدہ کار نکی چو سرے سر بغا عقیدہ چی کڑی دا کنا انور عملی نشتا دے نمند نروجا نیس دا غد پارے ذکر کو چکر دا بید عمل ننکی گی والعمل الصالح یرفعوه دی پو جبان دی بستا دا کلمی اللہ سر قبلی گی چی عمل ورسر ای کنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویلیو چی ذا حدثناکم بحدیث اتیناکم بتصدیق ذالک من کتاب اللہ کلا جد تاوست حدیث بیان کما زب تاوست باقیدہ داغید پارا دا قرآن نا آیت پیش کوما داغی حدیث پتائید کے خواہ نو حدیث ذکر کو چن العبد المسلم کله چې مسلمان باندې او غوي سبحان الله او بحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ادا کلمات وی کنا نو اخذهن الملك یو فرشته مقرر ده هغه دا کلمات واخلي وجعلهن تحت جناحه بیک وسره نشته او بس ترخ لاندې کینو دا کلمات ثم صعد بهن الى السماء ابي اخي جبر پاسمان تزيزي ولا يمر بهن على جمع ملائكته نتیریگی پیو جماعت ملائکو اللہ استغفرو لقائلہ مگر ٹولوئی چی اللہ دی کلمات واغا مالک تبخنو کی چدا کلمی چاویلی دی نو اللہ تو تبخنو کی پی جنیم نا خادا ترکمی پور دی حتی ایجیو بہن وجہ اللہ عز و جل تردی چی وہ اسمان نبرا اللہ تیورسی کنخا دا حدیث عبداللہ بن مسعود ذکر کو نوی وسطتا دا قرآن نا آیت پیش کوم تذیب تعیید کی نسم قرآ بیداوی چی الیہی سعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات اواکسان چی تذیب مقابل کی دی اغی ناکار فکرنا و سوچنا کئی دا حق پا مقابلہ کی حق پرست تا بندبس کی انہاں صوبی جوڑی کوئی و تکنی یم کرون السیار دید پانا عذاب دے دیر سخت و مکرو لائی کہو یبور او دا دیدہ چلنا و فریبو نبا دی حلاکی اللہ وی دی پاک حلاکی اغی حق پرست تا نرسی دیکھ وزی پخپل را گیری گی خواہ وَمَكْرُ اُولَائِكَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ ادا وزی صورت کی راشی رستو بینی دیمانے اکڑیا خواہ دری سلو اختم کے تریالیس کی ہوئی استقبانا فی الارض مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا بی اہلی نرا گردی اغچل او فری بد مگر پخپل سڑی باندی چسو کی سکین زیو پک پخپل را گیری گی خواہ عربی کم دا محاورہ دا عربی کی خواہ چمن حفر بئرن لی اخیه وقع فیه من حفر بئرا لاخيه وقع فيه چا چې خپل رور تک یو کنستن دیو پکې اول پریوزی او مکر اولایک هو یبور او مکر او فریب دغه خلق با ذیل رحلاکی پینځم دلیل عقلی او دی کې با د کائنات ذکر کی ډیر ادي کې بشارت او تخويف الله خلقكم من تراب خاص الله غزا ته چې تاسو پیدا کړی د خاورونه شروع یې کړی و ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا بیا د نطفه نه بیا وګرځولې جوړې وما تحمل من انسا ولا تضع الله بعلمه نگر زیو زنانا اخپل معشوم لراونی زیگئی مگر دا اللہ دا علم موافق بعلمی ہی چدا اپا علم کے کم اروز دا کم وقت دے او کم سکن او بعلمی اقا وقت کی خواہ دا دا اللہ دا علم مقام دا خواہ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب عمر نشی ورکو لیو صاحب دا عمر تا او کمی نشی کے دے پا دا عمر دا دنا الا فی کتاب مگر دا دا اللہ پا علم کی دی یو خو آسان مانا دا چلا عمر ورکی ہر بندلا چی پیدا شی کنا او لکلی ملائکو تیویلی چولی کہ دا عمر سلویخ کالا نو چکل پیدا شی اروز تیر شی نوی دا باگی کام اشوا بل تیر شی نوی دا باگی کام اشوا پس چی روز تیری گی نو لکل و سرکی گی ولا ینقص من عمره گورو تا کو ور کړې دی ولنو مل لا ور کړې دی عمر او کو بیا رستو یو یو رز تیریږي او کمیږي نو زغم د الله کار دی دا ځواله د الله په اختیار کې دی ښا ولا ينقص من عمره دی خو دلته کې ډیټا برتلی کی چې زموږ پیدائش اولی کې بیا خپل عمر شماري ښا چیزه لسو کالو شما دو لسو کالو شما دیور پسی پا بر روان دی چیزی آتی گی او آقا پا لسو چنکی چاکو کمی گی چیز امرو وقت تیری گی نستا آقا عمر کمی گی او دادو خیال داده چنا دو مخی کال داد سار لسو کالی ما بیا پینزر لسو کالی ما نذارا یعمرو من معمر او ينقصو دځواله د الله کارونه دی ښا دی باندې خو څه اشکال نشته دی به معنا ده چې عمر نشور کول یو صاحب د عمر لرام بیا کوم نشی کې دی داغه په عمر کې مگر دار سود الله په کتاب کې موجود دی نبا دیگه دا اشکالو که نا چلا والا عمر مقرر کرده او لیکلی دی چه دا با دو عمری که نا دا نقصان با که بیا سنگ رازی خلان قصو تلا پا لیکلو که خب بیا پر اخن رازی تقدیر دی که نا خواه دا اگه جواب داده چه لیکل دا اللہ دو قسمه دی لیکلی کلی چې دې سر د دوه عمر با سلويخ کالی کچره د دوه عمل ورسره نه نه منځ نه روجا نه حج نه خیر خیرات نه د مور او پلار قدر نه صله رحمی نه او ایس یو سره نو دقه سلويخ بینو او کدی سره اعمال صالحه اعمال حسنه مرګری شو نو دې بیا شپې تو ترسي او دا داغه حدیث سره مناسب ده او برابر ده چې راضي چې لا عزیز فی العمر الا الدعاء عمر په نور سن زیاتیږي په دعاګانو سره په دعاګانو سره زیاتیږي او رزق په نور سن زیاتیږي مگر زمور او پلار سره احسان کول دا ده اکر تبی ذکر کړیو من احب ان یبسط له فی رزقه ته چا چې خوخی چې زموږ رزق ذکی کولاو پر اخیرا شي یبسط او ان سأله فی اسره ازما په دې عمر کې نورم ورسره ورسره زیاتیو شي نفل یصل رحمه او فلیصل رحمه سل رحمی دی کوي په ولید نه پری دی مور او پلار سره خپلوانو سره رونو سره خویندو سره ماسیګانو سره ما فلیصل رحمه هم مطلب دی چې خلق دا نه ده خوخه چې زمونږ عمر دې زیات شي او زمونږ رزق دې زیات شي نو ځکه دې چې سره احسان نه کوي ښا ده نه ده خوخه کنه ښا حدیث خدا غره علی ګورو دا دویم مطلب شو چې د اعمال حسنه او پوجبان دي د الله رب العزت تو سره لیکلی دا عمر وضعیتي ښا درې معنا دا کوي چې د زیادت او د نقصان نمراد برکات او نه برکات ښا دو مر زیادت دا دی چې کلوګو مری خو الله ولا پاره کې دومره برکت واچي چې دې په کې دومره کار نو کی پښه سلوخ تو کالو چې هغه کارونه یو سړی په سلو کالو کې او په دومره زیات کې نشي کول نو دا زیادت په اعتبار د برکت سره دی ښا ولا انقصو اذغه سې کوم ډیر هچ برکت پکې نه نه ناقص شي کنه ښا الا فی کتاب درس د الله په علم کې موجود دی ان ذلک الا یسیر بشکا دا هر څو په خپل علم کې ساتل په خپل کتاب کې ساتل دا په الله دی رسان دی هم یستوی البحران شپږم دلیل عقلی ندی برابر دو دریابونه حضات بن فراتن دا یو دریاب خوک دے خالص سائغن شرابو تیر پارام سرا تیری کی اسکل دے خوکوالی کدائی کا نخوا پہاز آمل حنو جاج دا بل دریاب دے مالگن دے او ډیر تریخ دے زہر دی تیگی سمر فرق دے خواہ دې مثال بیان کا دې لپاره چې دې مخلوق کوم دغه سې دي څوک دا سې دي چې عذبن فراتن عذبن فراتن خواګزي فوګوالې پکې فراتن سایون شراب ازوک دا سې دي چې ملحن اوجاجن توبه توبه ته خبر شان ور سره نشته دي بندو تن دې کې دې نشي ملحن اوجاج زہر دی دا ندی برابر کنا مفسرین بحر المؤمنین و بحر المشرکین دا دین دریابو نجور کری خوا و سوئی چه گوار فیدہ بکشتا کدا تریخ دریاب دے لیکن فیدہ بکشتا زمرہ چه پاگی خوک کی با زمرہ نی فمن کلن او دهریونا تاکلون لحما طريا ورتاسو وخی تازه تازه د پخوک کې مشتا پتريخ کې مشتا وتستخرجون حليه تلبسون او رباسه تاسو د دې تريخ دریابنا کالی حليه زیورات تلبسون چې غا استعمالوي په دې دنیا کې کټولې نشي استعمالولې بعضې خو استعمالي کنه نارینه باندې حرامي وتر الفلک فيه مواخر اوینه ته دا کیشته او جهازونه په دې کې شلون کې دیو بولره دین تنظیم الله کړی په دې دریاب کې سورې نحل کې مترشی او سر لسم کې ام دقا سا خبر آخا لگ پرا خوبا کی لتبتو من فضله در دید پارا چتاو طلبو که در اللہ در فضل چه رزق خان و حلال زن لپیدا که کاروبارو که تجارتونو که یوازی پوچا که نا بلکه پدی لمده که اللہ سمر اسباب پیدا کری خواه خواه لیکن ورسر ورسر با الله نه یې روي دین باندې یې روي اسلام او توحید باندې یې روي ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې د الله شکریا ادا کړئ الله شکریا تعریفون حقوقه الله حقوق به یې نه کنه وتقومون بطاعته وتوحيده روح المعنوي خا تشکرون دا معنا ده چې دا کو پکې خامخا وایي کغه بدني او جسماني رزق ملاو شي ملاو نشي روحاني خو به ملاو شي کنه خا چې په الله باندې به علم راشي معرفت براشي وم دلیل یولج الليل بالنهار اغه الله نن باسی شپا پروازی کی رنا دیاتش انقلاب راشی غلبه دی اسلام ویلجنا عرف اللیلی وکلا نن باسی غروت پشپی کی نو تیار دیاتشی بلشانت انقلاب راشی او رنا کم شی او مسلمانان کم شی ده انقلابات اللہ راولی او تابع کړي نوروز پوګمې هر یو روان دی خپل نیټه مقرر شوی پوری ذالیکم الله تفریض توحید په دې دلیلونو باندې ښا الله یزا صفاتونه چې بیان شو دا الله دې رب تاسو له الملک خاص غلره اختیارات تي سم مطلب پیدا کړیوم دي پیدا کړیوم دي او چلی یې هم غره بل چاله اختیار نه ور کړې ها اوس رد کی په مشرکین باندې او خاص کر پرد شرک فی الدعاء والذین تدعون من دونه او غنی کان خلق الذین ویره چې تاسو تا اولیاء وای تاسو تا بزرگان وای تاسو تا نازولی وای کاری کې پیغمبران دي لکه عیسی علیہ السلام او زهر علیہ السلام ملائک دي انور چې تاسو ته आवाजونه کوي بغیر د الله نه حاجتونه تنواړي ما یملکون من قتمیر ګورو له الملک اختیار د الله دی کنه دي سره سدي دي نه دي مالکان من قتمیر داغی سپین پوستکی لفافا چه داودو که نچا پی رئی ناغی تا ختمیر ہوئی لفافا تن نوات بخاری ہوئی تا دی اڈو که نایو سپین پت چا پی رئی غی تا ختمیر ہوئی نالاوی دا دی مالکان ندی نواغا سشے دی دا ایک کنایت دا نشنا کنا چه نشتا کنا خوا د هیڅ مالکان هیڅ اختیار ور سره نشته او بیا هم پدې کې خو بس حکمت کنا چډیر سيزونه و دغه سي ځکه نقیرم پګشته فتیلم پګشته هغه ذکر نکوه قتمیر یې ذکر کوه پدې ځای کې دا اشاره د ګوره دی چې الله رب العزت پويږي چې دا بندیان چاته आवाज کوي مړو ته چې ژوندۍ نو आवाजونه ته نه کوي چې ژوندۍ ښا نو تر आवाज ته شوی او نو ته نازولې وي او نو ته لوی ځوان نو یو ایسو ته نو او چې قبر کی ځنه جوړ بیا رسېت جوړ شو ښا نلاوی چې هغه قبر کی خوځې شو نسپین کپن چنه چا پیرو دا قتمیر دی ښا نو یې هغه سره د دغه اختیار نشته نو دا خپل کپن اختیار و سره نشته ښا ځکه ډیر زلو په خوا داسې کیدو دومره ناچاری و دومره غریبی و چې خلقو با جامن مونتا نو د مړو نه به کپنونه راخکل زمرا گرانکار بے کو دا زمرا گرانکار دے خواہ چی قبر کنی او بیا نبس اگر بے دا غصی لس پری خودو نو کدو سره اختیار وین ددن ما کفن کخ کفن وړو هنشتا سره کنه مې ملکو نه من قتمیر ان تدعوهم کتا سو تاوازونه کوي لا اسمعوا دعاکم ناوری ستا سو آوازونه ځکه چې نه کان بنديان دي کنه الله تعالی او داغی روحونه بردی مسئله دادا چه دا مومنانو دا حق پرست روحونه بردی دا واسمانو دا پاد علیین تا نتا دلتا سشی تاواز که خورو تاواز که دا بلکل لگه دی خورو تا چه آواز که خوا آجی کم انسانو چه اغا روحو واقع تینا تلی دی نا بس تاواز سواری لا اسمعوا دعاكم یو دادا دویم دادا چه پدغی جنتیانو بانده اللہ وی ما بد خبری بن کری دی لا اسمعوا نفیا لغوان و دا جنتیان دی کنخا نو دیلتا که بد خبری ناوری اوستادا خبر خود شرک خبر دا چه یا فلان یا غوث کنا نو اللہ دا غیق و گناہ دا دین ساتلی دی سنگا وستا خبر واری خواب او کچر دا دا سی چی غا بدبخت خلقی سنگ چی دی بدبخت دین دا سی غا چا تاوازو نکی غم بدبخت دی نو غیق اسی جین کی دی روحنا دا کفارو پسی جین کی دی ادو مزمو کی دلان دی بیا هم ستا آواز نشی اورېدی لا اسمعوا دعاکم ولو سمعوهم فذ بالفرض فرض کا چې کواوري مستجابو لکم ستاسو قبولتیا نشی کولې جواب نشی در کولې قبولتیا هم نشی کولې ندی کې ستاسو پیدا ده بيد نقصان ولي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ورد قیامت با دغا بندیان انکار کی استاسو دا دی شرکنا ورد دعا تے شرکوی کنا ان تدعوهم لا اسمعوا دعاكم والذین تدعونا دیتے ادیوی دا شرکنا دے اے قرآن ہوئی چی دا شرک دے انکار با کی استاسو دا وازون چی مون خنوی خبر چی مون لسو کراغلے امون ته आवाज کړي ها ولا من نبيو کوم سلو خبير ته چې دا غي نه غواړي نو د الله نه ونې نه غواړي چې غي د ایسنه نه دي خبر او الله د ارسنه خبر دي ولا من نبيو کوم یو معنا دي تا لا خبر نشي در کولې په شان دا غزات چې خبردار دي مثل خبیر ادو امداد وَلَا يُنَبِّيُكَا مِثْلُ خَبِيرٌ تا تایس سوک دخپل ضرورت و حاجت جواب نشی در کولے پشان دا غزات چی دارس نا خبر دے ستا دا حال نا خبر دے په ظاهر او باطن باندې پوئیږي نو هغه ذات پرې دی هغه خبیر ذات او دې تا وازونه کوي چې هغه هیڅ نه دی خبر مداول بابو دلائل پکې ذکر شو وو اور سره رد راغی مشرکین باندې اځو هم باب دیو دیکی بیا خطاب ذکر کی عام او اس بات تا وحدانیت کی اللہ دا خپل ذن کمال ثابتی عظمت ثابتی او دا مخلوق عاجزی یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ اید طولی دنیا خلقو تاسو اللہ تا محتاجی ہے انتم الفقراء الى الله تاسو محتاج الله تعالی والله هو الغني الحميد الله غزاد ته چې بي نیاز ده تاسو ته نه ده محتاج اجازه حاجت نشته او غسته ایله شوی هم ده پاسمانونو کې ته فقر یو خپل معنا ده قربت ته وی ناچاره ته وی څنګه مقابله کې الغنی ذکر کړی ها ادوی معنی ده عجز راضی انتم الفقراء تاسو ټول عاجز یې تاسو تلاس کې هیڅ شی نشته دی او چې سدي نو د الله سره دی والله والغني الحميد الغنی دغه د فقرا په مقابله کې وي چې تاسو صفات دارې چې محتاج یې الله صفات دارې چې حاجت نشته نو الحمید یې وسره څو بار وي دغه څه حکمت دی نو چې دې کې د غنی فرق وکړو چې غنی دوه قسمه دی سو اغنیا دی په دنیا کې چمالدار دی مالدار دی لیکن خلق غیبت نه کوي خلق ورپسې خبرې کوي او یو د الله صفت غنی هغه ذات ته چې وګور حاجت نشته هیڅ ته حاجت نشته او بیا مخلوق ټول دغه صفتونه کوي دغه تعریفونه کوي دې د کو سره راوړو چې دا غا دنیا د اغنیا او پشانت نه دی دې خو لا ترغیب ذکر کو چې ما ته محتاج یې زمانه غواړي ما سره رس ډیر دی لیکن مخلوق په دې اړه څه پروا نه ساتله ها اور پسې الله د خپل قهر او غضب خبره کوي ان یشاء یذهبکم ویاتی بخلق جدید کچری اللہ غواری تاسو بلری کی دا دنیا نام اور ابو لی مخلوق نوے اللہ بدی قادر دیکھا چکل تاسو لائق نئے تاسو دا اللہ پا قدر او پا عزت نپوئی گے دا غا پا وحدانیتو دا غا خواجت نشتا کنا الغنی الحمید دے ادھے مانا او مکرا اللہ و تاسو لری کی دنیا نو نوی مخلوق براولی بخلق جدید اغیب ابیا صفتو نکی اغیب ایا تعریفو نکی دیوی چدا خودی رگرانا دین قلاب راولی اما ذالک علی اللہ بعزیز ندی دا کار پا اللہ باندی گران تا استا بگرانی خواہ اپا اللہ باندی اس گران نا دیکھا عبداللہ ابن عباد در خلق جدید مانا کئی خوا تا پا سر بال پینو لی کے قدس رئی ابن عباس ہوئی یخلق بعدکم یخلق بعدکم من یعبدہو لا یشرک به شیئا پیدا وکي استاسو نفس هغه خلق چې غیبه عبادت کوي او شرک به سره نه کوي کنه دې ته خلق جدید وي نوې خلق او اوس مو نوې خلق پیدا شوی دی او خلق نوې دی مسله زړه ده ها به خلق جدید وته قران وی دی قران وی نوې خلق دی دې مو نوې خلق دی ها دې معنا وکړه چې الغنیو بنیاز دې نو یو ذهب کوم لري بام کی وره پتہ باو من لګی ښا او حمید دې نو یاتې به خلق جدید نور مخلوق براولی غیب استادو ارستو برای صورت محمد کی چسو ملائکونو امثالکم غیب استادو پشانت مشرکان نی بیا او دا اللہ رب العزت پذی دنیا کی سو سو زلہ اکڑل سو سو زلہ اللہ تشمار معلوم دی چدا گنیسی دا قرآن وینا ندا چیئی ہیں یود حبکم دے کڑی دی دیر خلق لرکا دنیا نور بیرا وستا مشرکین بیر لرکا نموحدین بیرا وستا دا وسم دا چل لکھا پذی دور کم دا سوشو چل آغا مشرکان و بیدتیان و علویلوی رسمیان و رواجیان اغیل رکل کنا انوی خلق راوست چگر داغی نئے کارواغست دا قرآن و سنت و توحید و سنت خوا ولی داغی خلق نئے نشاغست دے وداد اللہ پل علم دے اس رد کی پدی باندے و پاکی دا باندے او سوال پیدا شوم چلا خود قہر خبر اکڑا چه دا سوجه دا سوجه خوبی کنه چلا دا خبران دا غصی اکڑا چه این یشع یذهب کم ویات بخلق دا وجه دنیا کی او زیموار سڑی کنه عہددار سڑی الان دی اڈیر خلق کار کئی ایو تن تا پک غصه شی کنه دغا توئی کنه وی کینسل با دی کما ما سر وی ډیر خلق دی خوا تا با کورتاو لی کما ستا بل دی سلیو بل دی راولم خوا دقا سه اللہ را بلد رضا خود دی غصه شوی کنا سینا نو اللہ چی دی قهر خبر کئی نو سو وجب ای کنا نو دی اغا وجب یعنی خوا اللہ قهر او غضب پا نور سن را دی پا شرک را دی اشرک دغی چې دی عملونه کوي او ګناونه کوي او یی چې بس مشران شته سپینګیری شته هغه به صفا کوي او دنیا کې هغه صفا کوي او آخرت کې به هغه صفا کوي ښا دا دی عقیدی دی ګوره الکه ته شرک کې عبادت وکاو بیا به وایي چې نیکان بندیان صالحان اشته دي ولا تزر وازره وزر اخرى نشیولې نشو چتولې وازره یو نفس چې په خپل ګناګار دی وازر دې کنه په خپل ګناګار دی وزر اخرى بوج د بل چا هر نفس په خپل چې دین وازر دې کنه نګور یو په لخوا رد کوي په مشرکینو چیغی با کارون کول ابی ای نمون باغستا چی زمونگ مشران شتے زمونگ نیکیان شتے زمونگ اگی با چی دین دا اللہ سر زمونگ دا پارا خبر اکی او دیر خوشحال بکر نیوی خواگی تاوی چی ولا تا در وازرتو مزر آخرا وی آخر تا چاوی چی کچی دی پیدا شد اگی تا کچی ہوئی کنن کوچه دې پیدا شو هغه وی خپل بار باوړي خپل بار باوړما مال په کیسې دی ښا الله وی چې چا سکړي هغه خپل بار وړي کنه په بل باندې خو نشي چولې حضرت منظر اخره او بل په لرت کې د دنیا په جواب راو د دنیا په ظالمانو او ولي اغی چه مجرم نیسی نور سره گاونډیو نیسی ور سره تپوس کې لکه د څوک مرګرشته آو رایوله ناو سره ونیسی ور سره بیا وی پلارشته نو هغه راوله الکه داسکه مجرم یو سره دې ته پکې نور راولی دا د دنیا د ظلم دلیل لخه که ظلم نه پیجن نه پدی وی پیجن نه ښا اکثر با مجرم نئی اگر با پخپلا چرتا پناہ کری خواہ انور خواوش خلق بطول گاون چم را پازاب کی خواه زوره اوچت کلا زوره اوچت کلا تولو ظلم کلو ولا تذر وازرتم وزر اخرى قرآن خدا قانون دی خواه چکم مجرم دی اغلی بس داور کولیش خواه بوج نشی ولی یو مجرم سره بوج دبلچا ان تدعو مسقلة تدعو مخ کی تفسیر کئی قدر دنیا پر لحاظ سر دے دنیا پر لحاظ سر شدلتے ہو نفس دے بیمار دے پریشان دے مصیبت پر آگل دے اگا آواز کئی دیکھ پلو خلق ہوتا لارتا ہوئی روڑتا ہوئی بلتا ہوئی چمان ادات بوجو چت کا مانا دا سخت لری کا نویت لری کی وین تدعو مسقلتن کاوازو کی او پریشان بندہ ولی درون دے کنا بوج پر آگل دے پریشان بیمار دے الہم لیہا دپارا دا ویخ پل بوج او یو توی دا زمان لری کا بل توی دا زمان لری کا ڈاکٹر تا ہوئی کل کل ایر ڈاکٹر سے وہ ایر ڈیر غٹ تکلیف دیکھ دا دیران لرکنو لا یحمل منو شیعن نشیو چتو لے ددناس شیعن نشیو چتے دے چلا را وسترن بل سک بیتے لرکی وینا ڈیر خلق دعوی کئی کنا چیز منگا خپل نکشتا دے او دا اللہ نازا ولی دے اللہ وی اولو کان ذا قربان اگر کدغت چی و تاواز کیا استاخپل پلوان وی او قریب وی لیکن اگر استان نشی لی رکولی اولو کان ذا کجوان دے دے کمر دے خوا دے ردو کو پشفات قہری خوا سورت یاسین کی وضاحت بیا راضی دیرت شفاعت قہری انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب بے شکا پیداور کی یرولستان اگا چاہتا چیری گی دخپل ربنا بالغیب بغیر دلی دونا لیدلی ندیخ پل ربو او یریگی تنا ریر نا اغا خلق بطی یری استاد بیان نو فیدا خلی دیکھو عقیده دا اقام الصلاة اور سر ور سر عمل کئی پابندی کی دمانزو ومن تزکا اغا سوک چیزانی پاک کو تشرک و کفرنا فینما تزکا لنفسی نبی شکا ددی پاکوالی او ددی صفائے فیدا وزت رسی عقیده پاک اکڑا توحیدی قبول کو دته به فائدہ رسی ها ویل الله المصير او دی الله طرف ته دی الله په سلوتا راتللی نو دواړه ذکر کول کنه ها یو هغه چې مخ کې بیان وکړ ان تدعو مسقلتن او بلغ یخشون ربهم او د دوالو میان کې تفاوت ذکر کړي جداواله ذکر کړي تقابل چې او شان ندي غره او ما استو العما والبصير ندي برابر دنیا کې اولن اولیدن کې مشرک او موحد دا معنا عما مشرک ته وي چې غد الله قدرت او دلائل او کائنات نوي نه کړه او بصیر موحد توی ولا الظلمات ولا النور ندی برابر په دنیا کې تیاری او رڼا تیارو نمرات اعمال د شرک دي او رڼا نمرات اعمال د ایمان دي تر دې برابر ها ولا الظل ولا الحرور ان دې برابر سوره او ګرمي د سوري نمرات بدله د موحد دا چې دیو په سوري باندې پارام بې اس تکلیف بہت نه او حرور جزاء د مشرک هغه په ګرمو کې هغه په لګو کې دا کوم ټول چې بیان شو یو بل سره مقابل مقابل ښا و ذکر کہ یوم استوی الاحیاء وللاموات ندی برابر جواندی او نمڑی دی سر ایم استوی بیا ذکر کو دی که در قرآن دقا حکمت تخپل چی دی نور پا حق کی خدا سی چاسا نوی لی چکنی رند او روغ یو شیده تیارا و رنا یو شیده سوره او ګرمي د نوې په د دې په حق کې ویلو چې نه ژوندۍ مړی یو شی دی دا مړی وي مسه مونږه تمړی وایو دا ژوندۍ دی ها او وینیو ما اوریو ما دا بالکل دی یو شان کړیو ها الله دې سره کما یستوی بیا مات کو چې ګر د دې په حق کې هو دا نو وای چې برابر دی ندی برابر جواندی او نمڑی دیر فرق دیکنه پولی چکم جواندی دی اگه زان لهم عمل کولیشی زان لهم خدمت کولیشی عبادت کولیشی کبل بند و تاوی چراش ما سر خدمتو که ما سر داکار نمو سر کولیشی و تعاونو علی البر و التقوی جواندی خود دیر کارو نکی او اموات چی دی اغیس نشی کولی اغی نزان لسا کولی شی نبل لسا کولی شی ناوری نوینی دا سنگ برابر شو ان اللہ اسمع من یشاو بیشک اللہ اوری اغا چاہتا چو گواری من یشاو ار چاہتا انسانان سکے چی گٹو تا ونو تا سوانون و غرونو تا ہم اوان تبی مسمع من فی القبور اے پیغمبرہ تنی اور ان کے اگر چاہتا چی پا قبرونو کی دی اگر ملو تا گورا دلتا خدا نشویلے چی دا من فی القبور نمرات کافران دی ولی کافران قبرنو کی دی دلتا وسوینو تشبیخو نشی دلتا خاص مڑی تی نمرات دی خواه دغستا توجیه دی که نکی گی خواه تنی اور ان کے بی مسمعینی راوڑ دی اغا فیلیم لرکو چارو احتمال ختم شی خواه ذکا صفت چی کنا دی که دوامی استمرار خواه نه تو چره اور ان کے آجا تا چپ قبرنو کی دی ناوری کا نمڑی ناوری دا سویم ذل شخا چیغا دا صورت نمل نے شورو کڑی دا تردید پوری خوا چنک لا تسمع الموتا ولا تسمع السمات ان انت الا نذیر نیتو مگر یرون کے ان ارسلنا قبل حق مونګلی ګلې دنیا ته په قران سره بشیرا و نذیرا زیر ورکون کې چې څوک ستا خبره مانی او يرون کې هغه چاله چې ستانه مخړی وهم من امه الا خلا فی نذیر او نه دې تیر شوه په دنیا کې یو امت مگر تیر شوه دې پاره کې نذیر او نذیر عام دی خواه کل خو اللہ و تا پیغمبر لی گلی او کل و تا سی حق پرس لی گلی امتنو کے پخوام دا سی خواه نذیر عام دی خام خواه نذیر پکینو تسلی ذکر کی بیا وَنْ يُكَذِّبُوكَ وَكَذِيستَ تَكْذِيب کی ناغا جواب دی چې صبر کوا زکا تکذیب کرے او کسانو چې مخکد دینو یا تم رسولون بالبینات راغلیو دی قومنو تا پیغمبران خپل پڑیرو دلیلون سرهم و پڑیرو معجزو سرهم عقلی دلیلون بینات قبض زبر پسحیفو سرهم زبر اگر تورات انجیل دا ټول چې مراد دی ها نور صحیفه چې ورکړی شي پیغمبرانو سره او بل کتاب المنیر او په داسې کتاب روخانه لکه قران دا ټول یو تراول دی ها خو هغه ونه منله په اسمان دی یقین نه کوه ها ثم اخذت الذين كفروا بیاونی ولمونګه کسان چې کفر کړي او پکې پکان نکیر نو سرنګ شو عذاب زما غیلران دلیل عقلی دا نه هم ده ها ځکه مخکې ته بیان شو کنه نه هم دلیل عقلی اورې کې بیا تقابل ذکر کوي د مخلوق تفاوت ذکر کوي چې ګوره مخلوق چې ګور نو شل قسمونه پکی ښه لس قسمونه پکی ښه ولی زګا په لدا الله صفات ته وحدانیت الم ترا نګور تو ان الله انزل من السماء ماء چې بشک الله نازل کړی دی د اسمان نو په فاخرج نبی سمراتن ورالتا که انزلناو نوی انزلا ایسا غائب وی خواه او چکل خبر رالا سمراتو تا نعمتونو تا خوراکونو تا اللہ وی فاخرجنا تکا با دیسر دیر معلومی گی کن خواه دادا اللہ دا پی جندگلی و دا معرفتو دیر لند لار دا دا خوراک سکاک ها رو باسو منگا پا دیمی ابوسرا سماراتن دیر میوی مختلفا الوانو ها چی جدا دی رنگون دا آگیم الوان رنگون تا مویلشی دغسی اجناس جنسون جدا دی هر امی وزان لجن جدا جنس دی خوا کجور جدا جنس دی نو سیو جدا جنس تے مالتا جدا جنس تے ام جدا جنس تے خربوزه جدا جنس دی ایده هر یو اجناس الوان ومن الجبال راشه په غرونو کې وګوره چا به وی چې ټیک دا میوه خو وړو کې شی دی هغه له خوارسو کرنګ ورکول شي شینه او سورو زیړه او خړو فلاوی دی غرونو ته وګوره دله سو کرنګ ورکول شي بعضی دا غرونو نا جدتون ٹکلی دی جدت ٹکلی تویلی شی نز غرونو خود ٹکلی ندی دا واسره خواه زو جدتن دا سی غرونوی چو ٹکلو والا دی سنگا بیدن تک سپین دی دا جمع دا عبیت دا خواه تک سپین دی غرونو خلق کو گورا جمعاتونو کې ولګي کنه نو جمعات سم روخانه شي کنه د دې ماربل په جوبان د غرون نه جوړي کنه بيزن او حمرن او صغرن دي چې وا تکسر دي د کوارت غرون دي ښا هداغې نه ناشنا ناشنا ماربل جوړي ګسري سري ښا هټولو کې ګراني وي کنه ښا مختلف الوان و جدا جدا دی رنگون داغی و غرابی بسود اصبا که داسی تور دی تک تور چه مونگو توائیو خواه داد مبالغی دا پار را دی اصل که دی سودن غرابی تور دی نو تک تور دی ولی غربی تور تویلی او دا غراب نه جوړ کړی دی غراب یو لفظ عربی کې دغه نه سوره سوزه جوړی ښا او کارو مشهور دی په توروالی کې ښا نو الله ای بازی غرونه دای چې تک تور دی ګوره هغه دا غسپینو نوم قیمتي دی هغه تور ماربل دی کنه اگر څوک نشي غسته ښا غرابی وسوره دا په دې کې زموږ اختلاف جوړ کړی دی الله او تعالی او غیر نه نوم کې خوځلې دا تور تور دي تبادل وی ښا وریاس خو نه ده خو ومن الناس والدواب والانعام راشه په بندیانو کې موږ راسر رنگونه دي دي کې څومره رنگونه دي والدواب په دې زنده سرو کې وګورم والانعام په دې حیواناتو کې وګورم مختلف الوانو جدا جدا دي رنگونه لاغي هر یو له الله بل بدل رنگ ورکړل ها کدا زنده سر پیژني نو په رنگ به پیژني چې دا هټي ګرځي تور تور ټکی بګی کړی دي کار څنګه لیکن بل سره التباس ناراضي هر یو له مختلف الوان هو کان عام دي ساروی دي حیوانات یې تا وګوره چاله تور رنگ ور کړي چاله سپین رنگ ور کړي چاله زړل رنگ ور کړي اسوک داسي دي چې برک چوپر دي دباغان دي پینو تور پینو هغه ګډیر خاسته یې خاص جدا جدا دی رنگونه داغی کذالک پشاند دی غرونو پشاند دی میوو چمخ کی ذکر شفا دا دلیلون اللہ ذکر کر دیر ناشنا ناشنا ولی فاتور دکنا فاتور السماوات الارض اس وئی چلا رب العزت پتی پی جندیشی پتی چې دی کائنات تو ګوري کنه او د هر یو رنگ تو ګوري د هر یو شکل تو ګوري د هر یو جوسی تو ګوري هغه ټو وړو کې او دې تو ګوري دا به کې سوچ او فکر کوي کوي کوي نو علم باندې پال لا راشي چې ډېر لوی ذات څنته ډیر لوی ذات نو چې الله دې او پیژندو دې تاسلی علم ویخه علم ستوي د الله معرفت الله پیژندل په خپل صفاتونو سره او قدرتونو سره او بیا خاص په وحدانیت سره چې الله واحد لا شریک دا کارونه بل څوک نشي کولای نو ځیت د قران په اصطلاح کې علما ویخه چې څوک د قران په دلیلونو د قران په مثالونو پویږي نو دې ته الله علما ویخه انما یخشى الله بشکا یریږي د الله نه من عباده د الله په ټولو بندیانو کې العلماء هغه چې علما دي په دې دلیلونو په دې مثالونو د قران او هغه پویږي نو علم دی ځکه محققین وی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ نو چه علم یو ملکہ دا ملکہ ملکہ وی تولیوی پی ملکہ سل کے دمالک نا دے ایو سلے چه دس مالک شی کنا اب یاد آغا نسو کا غستین شی خوا او اسو کې تنه شغسته او غته مالک ویل شي چې دا رضی مالک ده ها دا دې کور مالک ده دا رضی دکان مالک ده دا رضی ګاډي مالک ده دا نه سو کاغسته شي دا سړی مالک وګرځي د دې علم دا ځنه سو کني شي غسته ها تر دې پورې چې کده په خپل وای چیر از دا سبق یرو مد زاننا نیشی یرو لے تا نیی دی تدیر وای چیز دا سورت فاتحہ یرو ما نا دا تا نیشی یرو لے دا خو ملکا دا نو علم وی دیو ملکا دا یو استعداد دے چلا پا بندہ کی پیدا کی خوا بد داغین ابیا اگر یو چین دا تغیر بیا سورا سورا علمونه کیگی پوچھے لیکن دغا استعداد در کیی خوا ذکر عبداللہ ابن مسعود وی چھے لیسا العلمو ان کسرت الحدیث پھر خلق دغیتا علم وی پلانے دیر لوی عالم دے اولی لس در احادیث و تیاد دی علکہ دیتا خوافظ وی عالم دې تنوي دې تحفظ وي ها او دې کثرت د حدیث نه انما العلم من کثرت الخشيه عالم هغه ته وي چې د الله نه یریږي اصل عالم خدا دې ها دغه سي حسن بصري وي العالم من خشي الرحمن بالغيب عالم هغه ته وي چکه د رحمان ذات نه ریګي ولې دلې نه دی کوره ها ربيع و من لم يخش الله فليس بعالم ګوره ګوره چې څوک د خدای نه نه ریګي هغه ته عالم نه وي ادي دي تا علماء وي چې دا بالکل پزړه کې د خدای یې رانیشته ها مګر چې د خدای یې ری پزړه کې نو هغه بیا دا کارونه نه کوي لکه دا دی چې کوي ها هغه بیا د بندان نه یریږي هغه بیا د صدر صاحب نه یریږي هغه بیا د کمیټې نه یریږي او ای د تعلیمانو یې سړی ملم یخش الله فلیس بعالم چې خدای نه یریږي نو هغه حرام کول شي اگر بدعات او رسومات کوي نه نه نه دا خو نه یریږي د خدای نو ځکه دا کارونه کوي ها ابن عباس وی چې الذین یعلمون علما چاته وی الذین یعلمون ان الله علی کل شیء قدیر علما چاته وی چې په دې پوي چې الله پارس قادر دی، الله پارس باندې عالم دی، او الله عرص کول شي، او بس چې دا صفتونه د الله یاد کړی کنه دغه علماء وي ښا. او دغه ابن عباس وي چې العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا. شرک خو بالکل پکې نه ښا، الله تعالی وي ښا. فحل حلالا وحرم حراما دا پیجنی خواه. فحفظا وسیعته اذلا وسیعت و تم معلومی و ایقنان نو ملاقیه او یقینی چیز با اللہ سر ملاقات کو ما و حساب کتاب ما نما. فی امام شعبیتا چاوی چی ایوها العالم ید بصری عالم فقال او انما العالم من يخشى الله ما تموه عالم هغه چاته وي چې خدای نه یریږي. دا عجزی توازوی کنه ښا، ارجا کی توازوی بشکا یریږي د الله نه پابندیانو د الله کې. علما هغه چې عالمان دي د قران او د سنت او د توحید او د سنت، اگر چې په زړونو کې دا الله يرشت دې خوف شته دې ان الله عزیز غفور بشک الله زور ور ذات دې او بخشش کوونکې دې. روح المانی ویلو چې العالمون بالله عز وجل مراد علماء او ناغدي چې دا الله په ذات او صفات پويږي او وصائر شؤونه للعالمون بالصرف والنحو. دا تعلیمان نوی چې صرف او نحو با یذکری دی او پاری کې لګیا دی لګیا دی او هغه ته ماستران وی ښا. دا عالم چې مخې د درشي کنه صرفی او نحوی چې د طالبان ته صرف نحو ولولي نو ماستر سه براغه او اگر چې مخ مشرینو هغه ته هډ ماستر وای ادا نور با اسی ماستر سی وی ښا، یا به ماستر سی براغیا روډ ماستر سی براغی یا ارزه کې اوسره وای خدا عالمان ندی ښا. او کنه زکه خوږی کې د خدای یره نشته دی، زکه خوږی په شرکونو په بدعاتو کې مبتلا دی. ان الذين يتلون كتاب الله تفصیل یې کوي، دا علماء تفصیل کوي ښا، چې دا څوک یادي الله یو کسان چې لولي دا الله کتاب. وقاموا الصلاة او پابند کی دمانځو پانفقوا مما رزقناهم او خرج کی داغه مال نه چې موږ ول ورکړی دی سرم و علانیتن کپٹی ورکی و کخکاری ورکی. آو دادی اصل کی قرآن چی تعریف کئی کنا اگا بالکل خکاری خوا یتلون کتاب اللہ چی عالم با پدی پی جن چی دا قرآن سر اڈیر امینہ دن پو باشی خوا چی رو بد دی قرآن سر اڈیر امینہ بد چې پوئیږي خبريږي چې پلان دی کې درس کیږي نو ځان به رسول یې ښا. ادا تاسو نه بکی ښا چې هغه کوم ځای کې درس کیږي کتاب الله ښا. ادا مانځ پابند واقام الصلاتان تمانځ پابند ها او انفقو زه وسره ډیره قیمتي خبر وکړه ښا. هلکه دی خو منځونه کوي خو دی خوی پیلا تا پتمئی کنا پیلا تا پتمئی اقران وی چی نو انفقو دی با جیب تلاس کئی دی او پا دین او پا قران او سنت باندې خرچ کئی او ہو حقیقو پا قران او سنت اخلی علیکہ داخل سورا دا اوز خوبا دیر گرانشوی زکا حالات خراب شو کنا حالات دیر خراب شو داخله بوم ډیر ګران شوی او افی سونه بوم ډیر ګران شوی یا په مسان غاړه ته تاسو کې کنه الته کې دغه دی کنه ها دا ټیکداران دي دین خرڅوي یو بورډینګ مارکیټ ته او یو بورډین مارکیټ ته چې هغه کې دین خرڅيږي ها نو هغه دغه دی ها الکه قران وایي چې انفقو تب خرج کړي په دین باندې وته خرج کړي او ته خو به خرج نه کوي ته خو په راټولول کوي نو په خپل وګورئ نو چې قران سو وی او دې سو کوي ها خرج کوي الله وی دا اسنا حدیث کې راغلی دا ابو الدرداء چې هغه یې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په خپل اوریدل یقول من سلك طريقا يتلو فيها علما چا چې یو لار اونیو چې باغی کې علم طلب کړي علم حاصل یو لار اونیو سلك الله وی طريقا الى الجنه نو الله وذل جنت تلار جوړ کړي الله ولار جنت ته جوړ او بیا وی ان الملائکه لا تزعو اجنحتها رزن لطالب علم اغه سکه ملائک د الله وزر غړی دغه طالب ته چغلار نیولې دا علم په دکې ها داغه د رضا لپاره چې دې خپن شي غره یا خدای بیا وی چوین نو له استغفر للعالم من فی السماوات و من فی الارض دې طالب علم لا اسمانونو کې ملائک دعا غواړي پزموکو کې ولا غواړي حتی الحیتان فی الماء په بو کې د امیان ندی دی ولا هم غواړي خبرې نشي کولې او دا دې طالب علم د پاره دا کما چې دا لارې نیولې ده او قران ور سره دی او تپوس کوي چې دا حقانی مسجد کم ده دی او نو باز ظالمان ورته بل لارو خیی کالو نه غاړی تا دا سی دو یا پلخا دمرا لوی ظلم کئی دا خلق دا لار دا چنن حقانی جماعت تسوک رازی نو دا قرآن دا پار رازی دل دا غبل سنشتا دی تویلی شی لار دا دین نو پا دی با اللہ خلق تا دا جنت لار اسانا کی خوا او دی تا ملائک وزر غوڑی پا لارو کی اگر دا طالب علمان دی خوا دا پخوانو ويرجونا يرجونا تجارتا لن تبور ديو ميت ساتي داس تجارتا چاغنن تاوان کیگی دا تجارت تاوان نکی خوا دا طولا گٹا گٹا دا یہ استاد دنیا تجارت تے اگو بتار وقت یری گی خوا استاک اسچینج دے او کروڑونا او اربونا پاکی غر کیگی چبا کسا پیداو نکلا یہ رکھو دا حرام کار دے بالکل دمر حرام کاروبار بل نشتا پا دنیا کے لکا دغا چی دے چکرونو نباور کی ابی آبا دغا سے ناستے اسمان تبا گوری تاسو دی نا دا مال پا پتا پوشوی نا دا ریٹ پا پتا پوشوی نا پا دیبانے چسا کم تجارتے اوکا اس وطن دے مردا بی پلیت او پانی بی پلیت هغه دا کار دی الله وی تجارت دی ته وی لن تبور چې هغه تاوان نکي هغه لکیږي نه لیو پیو مجورم پرور کله دی لخل اجرنا او وزنا او یزیدهم من فضل او زیاد زیاد پور کیږي تا د خپل مهربانه نه نو غفور شکور بیشک الله بخون کې د ګناہوںو دې او ډېر قدردان دې د عملونو ګناہوںو له معاف کوي او عملونو له پسوسو چنده قبلې شکور دې کنه ها الله سره د بنده د عمل ډېر قدر دې او چې عمل عمل یې ګوره ها شرک او بدعت نه انه غفور شکور اخر کې ترغیبات قرآن ته بیا بیا ذکر کوي ذکر مخکوین الذین یتلون کتاب اللہ دا بیان جاری دی ښا والذی اوحینا الیک من الکتاب هغه چې مونږ ته وحی کړی دا دیو کتاب هو الحق دا حق کتاب دی ښا اول کې ویل ښا دا یقینی کتاب دی دیتہ کتاب ویل شي دا ولکن ترخ کې ونیسا او د دې طالب جوړ شه والحق مصدق لما بين يديه تصديق كون کې دا کتابونو چې مخکې ده ندي ان الله بعبادي لخبير بصير بشک الله په خپل بنديانو خامخا خبردارم دي او لذن کې هم دي ارسي ویني بیا بیا او خپل بنديان وي ښا بیا وګورئ د قران شان ثم اورسنا الكتاب اخری خبره چلاوی امتون لاړو پیغمبران لاړو د دنیا نه دا امت پاتې شنو نو اگر سو په میراث کې دته پاتې شو دمر وخت اور امت څه ها تورات او انجیل او زبور او قران ټول دته په میراث کې پاتې شو ګور خدانه چې درې قسمه باقی جوړ شو نو ښا خیر دی جوړ شو خو خیر خیریت ته ښا هغه خطرناک دغه نه ووته ته خطرناک نقصان او د علاقت نه ووته ښا دا رضی کتاب په جوان دی ښا الله ثم بیا داوم واورا اورسنا الکتابا چ مونږه په میراث کې ورکړو ټول کتابونه ولي چې قران راغنو ټول ور سره راځه دا خو مهم نه نه علي دي ټول کتابونه د په زمن کې دي د په ترخ کې دي ښا تا چالو میراث کې ورکو الذين استفینا من عبادنا هغه کسان لا چې مونږ ورکړي دي په خپل بنديانو کې خدای ته ګوره کم الفاظ چې قران کې د انبیایو په فضیلت کې راغلي دي هغه د دې امت په فضیلت کې راغلي دي سورته ال عمران کې ویلو ان الله اصطفى ادم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران ورود اکه اصطفى نه دل تراولو خیر ذکر استراو هیڅ خبر نه ده الله یو هغه کسان چې ما غوړه کړی دي ما چون کړی دي خپل بندیانو نه دا امت څنګه نه ها په دې کې درې قسمه جوړ شو ها بنده دې کنه پیغمبر خو نه دې کنه فمنهم ظالم لنفس بعضی زینا اسو کو چې ظلم نه کړی خپل ځان سره او خیر وشي ها خیر خیر فمنهم من مقتصد بعضی په دې کې هغه دي چ درمیانه دې اوریج دې اوسط دې مقتصد امنهم سابقون بالخيرات بعضی پدې کې اوازی چې ډیر مخ کې دي د دین په کارونو کې او په خدمتونو کې او په عبادتو کې باذن الله تعالی په حکم سره د دې دریوالو په حق کې پیغمبر پاک ویلو او دریواله چ سابقنا سابقن سابقنا سابقن چې کوم مخکې دی خو هغه هم مخکې دی دا غي غوړو ست تپوس مکوخه او مقتصدنا ناجن او چې کوم مقتصد دی درمیانه دی هغه ناجی دی نجات بمومي خیر له کدا سي ها دکړ پکړ پکې کی ها پکړ دکړ وتوي که سوتوي پکړ دکړ وکی خو خلاص وي و ظالمنا مغفور له و ظالمنا مغفور له او چې کوم پکې ظالم دی ظلم کړی دی نو خپکیږي نه بخنه به وتو شي ښا مغفور له سو سخت او پتیره شي او اخري بخنه وي دا ګوره ټول د دې امت دریواله په دې امت کې را لخه او دا غزي ټول مفسرین ذکر کوي ابن عباس وی چې امت محمدن دا ټول په دې امت کې داخل دي. حسن بصری وی چې الظالم من خفت حسناته. ګور ظالم چاته وی چې نیک عملونه سپک شو نور سزا نشته ده. ها ګناونه به ډیر کړیو او جاهل وو نوغه تویل شي ظالم خفت حسن. والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته. مقتصد هغه درمیانا چې دا غني کې او بده برابر شویم. او سابق من رجحت حسناته. او سابق چې دی دا هغه دی چې نیک عملونه درانه شو درانه شو. ها دادری والا پدی امت کشو بیذن اللہ. ذالک هو الفضل الكبیر. دا اغا فضل دے دا اللہ طرف نادیر لویم. اغا صدے تفسیری کی قرآن فضل کبیر ستوی جنات عدنیت خلونا جنتو ندی دیر دامیشوالی داخل وشی اغیتا یحلون فی آمن اصاورا خیستب کریشی پدی جنتونو کی دباہوگانو نا زیورات بوتا چولیشی اصاویر لسنو تبا چولیشی باہوگان من زہبین دا سرو دارو ولؤلو آوم الغلریم ولباسوم فیا حریر. جامی دا دیبا پا جنت کے دری خمونی دکا دل تینو اغسطی کنا الله په حرام کړیو کنه نو جنت کې وتړم بیا درې خموغه جامې واچولې فیا حریر. ها ها دا اوس داری حمد دی. ها دنیا کې هم توحید نو آخرت کې هم توحید. دنیا کې هم د الله شکر نو آخرت کې هم وقالو الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. وای با چې لایق د حمد نو د تعریفونو الله دې غزات چې لري کو زمونږ نډیر لوی غم. هغه سو غمو عتویوي حزن الموت. د موت غم مونږ سره هغه سره لري ک الله په خپل ذبح ک چولېږي چې قرباني کومه. یا مراتنا حزن د دنیا غم باونو د دنیا خو سغم نه خو دی خلکو بزان ډیر کړی نو. او یا ته نمراد جهنم ده. ها تا ټول لري شو ان ربنا لغفور شکور. بشکر رب زمونږه هغه ذات ته چې بخون کې ز ګناونو دې اقبلون کې ز عملونو الذي غزات يحلنا دار المقامات چې مونږه راوستو دا سیک زیتا او دا سیکورتا چې وی کې اوسې دل دی پاره کې آرام او راحت ته او پاره کې سکون دی. اوهو مقام ستوي سکون ته وي. ولیکن دا ولي راوستو مونږ دا نو وایو چې دا زموږ عملو من فضله دا الله فضل خا لامت سنا فیا نسب نبرسی مونږ ته پدې کې ستړې والے ولا يمسنا فيها لغوب انا برسي پدي کې مونږ ته پریشاني چاوشي نسبون د بدن ستړيوالي او لغوب د عقل او د زړه پریشاني بني خان. او دی وی دنیا کې مولې ډېر خلق دي چې وی خزه سکون جون تیری. نګور دنیا کې نن دار المقامه جوړ کړی دا الکه کثار سمره خپل کور جوړ کړي خدای ته دار المقامه نشي ویلې ځکه موزه القرآن کې وایي چې اما دار الدنیا فيه نزول و ارتحال ذیک حاول داشه چنن بدلته ډیفنس کې اسباب ازي بل پلا تیراته وځي وزیرستان ته وځي بیا باغ غرونو تازه صفت لگی نزول و ارتحال تلل دی رات للی کلب یوزه کلب بلده و طلب و رزق نو ابل پکې طلب د رزق دی نو دا څنګه مقام شو ابل پکې وخوف عدوینا د دشمن یې را پکې مشته ګورل کا تاسو به چا سره دشمنی او پاتنه نه ای ولیکن خلق وستا دی دغه ته نشټینګې دی او دی مال او دولت ته نو وچ پوچ به سره دشمنی کوي زده دار المقامه شو و فکر و معاش نو انور با سرغمی چه خدای داراتون که وقت بسنگ تیری گی وارا زاگه بشی و لکان بشی و زانان بشی و حلکه دیتا دار المقامه نشی ویلی تا خود غمون ندک زیده دازه دار المقامه جوڑا کرده خواه والذین کفرو آو کسان چه کفر کرده دنیا کی دار المقامه جوڑا کرده لهم نار جهنم زید پار اور د جهنم دی ادی بچی وی کله ملائک تا او کله الله تا چې الله مرګ را ولا مرګ را ولا لا یق ظالم فیموتو فیصله ونی شي کولی په دې د مرګ چې مړ شي نشتال ته مرګ سکی ښا ولا یقفف عنهم من عذابها نو سپکلی شي د دین عذاب کذالک نجزی کل کفور اللہ وی دقا سی صدا ورکو منگار یو ناشکرتا چنے متونا اللہ ورکول دنیا کی صحتا مالا ورسا اللہ ورکول اچی دیبا شکریہ بیدا کولنو لاورتا بتلو داتا گنجلا اسوک یو پلا اسوک بل پلا حج بے پا بغداد شریف کی کاؤ ال تدلو ایسو ان قبر دیکھا نخواہ تغینه بیت الله جوړ کړو کفور دې کنه ها قوم یستریخون فی ادی بچیږي په جهنم کې ربنا ای رب زمونږه اخرجنا مونږه وباسه د جهنم نه ولي نعمل صالحا چې مونږه نیک عمل وکړو او وسوی نیک عمل کوه ها نعمل صالحا چمونگا نیک عملوکو نیک عمل سو نوحدوکا و نطیعوکا چاکی دستا دا توحیدو ساتو و عمل پا سنتوکو بس اتوان اللہ و اتوان الرسول تاکی بسی بارمان نگور صالحان پوراو کنا چا عملوکو صالح نور پسی اوی چا غیر اللذی کننا نعمل دې کې د الله حکمت وګوره چې دې چې وی چې الله مونږه وباسه همون باندې عمل کو ها نو کې دې چې دا وخت کې ته ملایکو وي غوکه چې نیک عملونه هو ته کړیو په دنیا کې وي نیکو عملونه له خو ته زارش نه کړی و تا چې دا ختمونه کولو دا نیک عمل نو تا چې دا عرسونه میلادونه کولو دا نیک عمل نو تا چې دا ذکر کو ذکری ډلې سره ناسوي بیا به در باندې سره چلو شو دا عمل نو نوینه غیر الذی کنا نعمل ګوروته غیر الذی کننا نا بیا باغسن کو ها نو بیا هو دنیا نشته ده تنو کار خراب شه ها تزان لوس نه کمل نشی اغسته مال پیسې ز سروم نشتا انا توس وخت ملاویږي ها د انتهایی تبای ده ګوره ها غیر الذی کننا نعمل او اگو اینے کمل نو نو دلتا خودی مونگا پور کی ادرولیو چی مونگ دا تاوی چی مکو دا دواگانی بیدت تے امکو دا ختمونا بیدت تے امکو دا ارسونا میلانو بیدت تے دیگو گورا اس نمانی خوا اس نمانی دا سی خلق پیدا شو چی نا خیرات منی نا دوا منی نا مونگ لدی کز کاتا راوستو او سوائی چی غیر لدی کننا نعمل یارا او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله ول جواب ورکي چې ها هغه عمر دې سکو او زما غا امانت دې سکو ما ته له عمر درکړو شپې ته کالا ما ته د عمر درکړو او یا کالا ګوره بجلی ګروي دې اتیاو کالو شمال کې زه ها بجلی ګر مولانو هغه اتیا کالا کې سوکلو بس تش مسخراپن دیو مسخراپن کلو پا خودو پسی شو آوی داد گڑی بیزی دیو ادی تا قتل گناہ ندیو یا خدای توبا اگر طول لطیا کالا پا دیگی تیر کرو او خلق نپوی دو چی سوک بنوی صدر شناوار پسی لگیا شو پایو بخان پسی لگیا شو نبیاو نو خلقو یه رخو دیر زورا ورساله صوبتو گورا پا بادشاہ پسی لگیا ده او داس اخکارا خبری و تکی او از دی پا دی نپوی ده چی دا خواگا تجارت کئی چی اگی خبر شی چی ماتا مخشوا ما پسی لگیا ده نو یی غوٹا و لور کی خوا غوٹا و لور کی اگی زان نا تجارت کاؤ او دا سوک دنیا دار دنیا پرستی سوک دا چل کئی خوا او تجارتو نا کئی پلون خوڑ کے غلام آمدو ناغب دا چل کاؤ فمیلہ کے بے جلسہ جوڑ اکڑا پلی میلہ کے اسی خلق ڈیری کا نا او دا تقریر بے اوکو او پا حکومت پس بے لگیاو لگیاو جی سرواز اوشو نو غلے باشو نو خلقوی موڑے کو وز غق نکی کنا خواه در دی مولانو تجارت تی و دعوانو تجارت تی خواه یا را اتیا کالی پا دیکی تیر کرو نلاوی اولم نعمر کم ولی منتاسو لعمر نو در کرده ما دمران دادا و بسرینوی ستینا نفسو آئیدن شپیتو دا شپیتوم نزیاد خواه ما تذکر فی من تذکر اغا چه عبرت حاصل کو پدی کیا اغا چا چه عبرت حاصل کو وجاکم النذیر اور اغلی او تاسو ته نذیر حق پرس نو راغلی پنج پیره نو راغلی چرتا تاو ته قرآن نو بیان کړي نور دینو کی دی وی کنا چه بلا قد جا انا نذیر فکذبنا راغلیو خوم لیدلیو همونگ در اغجن که همونگ اعلانو که چوی شده دا بخواد دا چلو خواه آزمونگ پا وقتی شیخ القرآن لبا پیغام راگه چی دا موب نیغ تالیبو شده خواه دا ولی بس اگه تقریرو که خلق پی راگه اول دا موب بابا جی هو هو هو از موب والا اخده او کنه خواه اگه اولا که نا طالب او شاره خواه برده نا پیغام راگه چه ده مناگی نه اگه استاز او شاره خواه بس یو ده نا شاره بل ده نا شاره نا اللہ یفذوقو سکه فمال الظالمین من نصیر نشته ظالمان ده پاره سوگ مددگار ان اللہ عالم غیب السماوات والارض لسم دلیل بیشک اللہ دے ہوا پا غیب دا اسمان نو دزمکو انو علیم ذات صدور بیشک اللہ پوئی پا خبرو چی بسنو کی دی ہوا اللذی یو لسم اللہ ذات تجالکم خلائف فی الارضی ویگردو لیتا سو یو بل پسی پزمکا کی فمن کفر فعلی کفرو اگر چاہ جو کفر ہو کا شرک ہو کا پس با دبان دی با اوبال لکفر ور پریو دی او نزیاتی کافرانو تا کفر دی دخپل رب سر اللہ مقتا غصه سورہ چی دی کفر کئی شرک کئی نو دا اللہ قہر و غضب پی زیادی گی ادی پوئی گی ندلتا نو خان دی خوشحالی گی چی دا اللہ دیر لوی فضل لی پا مونگ باند دا اللہ دیر احسان لی پا مونگ باند وی اللہ مقتا اللہ خطابان دی غصہ دی چی تک موازو نا کہے خواہ ان ذیاتی دی کا پیرانو تا کفر ددی مگر تاوان ذولسم قل اریتکم اریتم وایوتا خبر را کای ما تا شرکاکم الذین تدعون من دون الله تدغ خپلوا الہو په حق سوای کنا چی دی سکړی دی شرکاکم اگر چې تاسو توازونه کوي بغیر د الله نه ارونی او خیماتا الله وی ما ته خې ما ذا خلقو من الارض دې څه پیدا کړی پزمکه کې ما ذا خلقو من الارض دې څه پیدا کړی پزمکه کې پزمکه کې څه یو د ساشه پیدا کړې ما شه مېګه ام لهم شرکن فی السماوات یا عزیز پارا برخشتے پاسمانونو کی گولا دا برخ ذکر دا اسمانونو سراؤ کو ادا زمک سراؤنو کو چی عزیز برخشتے پا زمکا کی بولی شلطن برا پاسی دلیو اویلی بیچے آو د سوکانو زمیا سے 1500 وجری وزمکا دا اس ادم کے او دی خوئی کا نخا ابرخشتے پزمکا کی کنا نو اللہ رب العزت اغد آسمان سر اولا گولا نو شرکن فی السماواتی ہوئی خوا اما تینام کتابا ایام ورکڑے دیتا سو کتاب فام علا بینا تم منو چیزی پو واضح دلیل لی داغینا دلیل خو کتابی او کتاب نشتا خوا قرآن عرض ہے وی چی گوری دلیل کتاب دے کتاب راوڑے دا اللہ کتاب راوڑے خوا بلکہ وعدی نکی دا ظالمان بعضهم بعضن بعضی دا بعض سرا مشران دا کشران سرا پیران دا موریدان سرا او استازان شیخان دا قبل شاگردان سرا الا غرورا مگر دوکا او پتی دوکه را ټینګړی دی نو ښا چې ګورې لار زاده ګورې او زمونږه عقیده او زمونږه طریقه زاده چې دې کې زمو شنان او ادب شته الکه استاد را دې پاسه ها او دې کې وګ شران او رحم شته الکه ورکه دې ماشوم له یو پانټا او دی کې ذکرونه شته فکرونه شته او دا ډیر زبردست تعلیل دی کنه ها ادی کې په پیغمبر باندې درود شته صلوات او سلام شته ګورو خلق نه مانی وی ښا او دی کې دا اولیاء او قدر شته چې غیب الله توسل کوي چې الله ستاسو د اولیاء او نیکو بندیانو په خاطر او تا دیو تا دا سبقونه خی خپ دی من رسو کی دی تیرا جمع کری الا غرورن ویا مشرکا مکاو کنا دنیا ولی روانه تا صورت مریم کیوانو ری دو چلاوی نزدیری چا اسمان نرا پریو دی زمکاوش لیگی اغرونا ٹکلی ٹکلی شی ولی ان دعاو للرحمن ولدا خدای لینا دا ولی قتل دی یا خدای دلتو تبیاوی ان اللہ امسکو السماوات والارض بیشکا اللہ تینکڑی دی اسمان نوزمکا پخپل قدرت سر انت زولا چراون غرزی کی دو وجد شرک دا مشرکینونا آو چیزی داکی دا ساتی گورا پیدا ہوتا دنیا روانه فلین زالتا کدا زمک آسمان اخوزی دو دخپل زین ابل زیت شو انم سکهما من حزم من بعده راتینګ ونکی دې دوار لرا ایسو کو پس دینا چراغ ورزیږي دا خو یو ولاده چا راتینګ کړی انه کان حلیما غفورا بشکل اړیر صبرناک دې کوڅو کر سکی نل دنیا نروانی او غفور بخشش کون دے بخنا دا کنا چو محلت والا ورکی تر مرگ پوری پخواہ خو بے چاہتا بیا کاتنا زجر پینکار دا پیغمبر دا مشرکان چی دی دی قسمونا کول پا اللہ باندی پاک قسمونا لین جا اهم نظیرن وی کراغ دیتا یرون کے پیغمبر لیکونن احضا من احضا الامم نشیبا دا عرب قوم لیر مخک مخک دی نور امتنونا گردہ قسمونا با دی کول خواہ چیرہ مونگتا پیغمبر نا نگیو کمونگتا راغن مونگ بدا سے ام باد اللہوی فلم ما جاؤم کلچ راغ دیتا نظیرن یو پیغمبر ما زادوم اللہ نفورن زیادت نک دیتا مگر تیختا استکبارن فی الارضی لوئی کول پزمکا کی چمونگ لے ملائک راولا مونگ دے اللہوی نو ومکر السی او ناکارا تدبیرونا دو حق پیغمبر پا مقابلہ کی خواہ مشوری او جرگی او منصوبی مکر السی چی قتلی کو کوی شلو ولا يحيق المكر السيء الا باهله او نرا گرزی اگر چلونا فریبنا بد بد مگر پخپل خلق باندې چسو کی کئی غریب کے ہلاک شی دا عام قانون اللہ ذکر کئی دی پیغمبر تا جرگا کولا مشورہ کولا او نو چے لال مدینے تا او یو کال تیر شو نو بخپل بدر کی مردار شو الا بی آلی فالی انظرون آپس انتظار نکی الا سنت الاولین مگر طریقی داولن بنو قومن تا اغا طریقی چا اللہ پی راوست وی پا دی دنیا کی دی اغیط پا انتظار دی خوا تنبا ممید اللہ طریقی رضا بدلی دل راضی با راضی با کپار شکل کی رال باغی پیو شکل کی رات لیو پدیو پبل شکل کی رازی نبا ممید اللہ طریقی لرا اوڑی دل نو بدلیگی دا سی چدا عذاب نا ثواب تا خبر لاشی تبدیل دی تو ای خوا چدا عذاب پزے والا ثواب ور کی نا توبہ توبہ او نا تحویل چی عذاب سخت دنو لکوٹی پی آسان کو ایک نمبر کے انو تین نمبر تے کو نو نو دیتا تحویل ہوئی خوا اولم یزیرو فی الارضی ایدی نگر دی پزمکا کی فینظرو چیو گوری کیف کانا عاقبت اللذین من قبلیم سرنگ شان جام داغی کسانو چمخید دینو عادیان سمودیان وکانو شد منم قوة او غیر دیر سخت او زیادو دینا پتاقت کی وغتاقتور خلق اللہ تباک گورو تا داولی ذکر ما کان اللہ لیعجزه من شین ندے اللہ اغزات چی کمزوری کی دل راس شے کار سمرا زور راشی خو اللہ خونشی کمزوری کو نپا اسمانو نکے نپا زمکا کی انہو کان علیما قدیرا بیشک اللہ پوئی گزار چا بحال باندی او قدرت والا دے ولو یعاخذ اللہ الناس بما کسبو کچری نیسی اللہ خلق لرن فسبب داغی عملو نوچ دیئے کئی او لیرانیسی ما ترکا لا ظہر حامن دابت نبی اپریخے پا مخدد مکا یا پا شادد مکا یوشے دے زہر شاہ مخدوارت و مستعملی یو زندہ سر بے امنو پر ایک انسان خلا سکے ولیکن یو اخیروم لیکن رستو کی دی لرا الاجل مسمى ترانی ټی مقرر شوی پوری یا پیدا جا جلوم کلا چراشنی تد دی فین اللہ کان بی عبادی بصیرا بیشک اللہ پخپلو بندیانو باندی خلیدن کے دیم سورت یاسین